gitme durnam gitme. Nereden gelirsin? Nereden gelirsin? Sen nazlı canana benzersin durnam. Her bakışta beni mecnun edersin. Gönülden mihmana benzersin durnam. Hasnendin enni dost nennin enni. Kaşlarına mimdun vası yazılır, haydar yazılır. Cemaline türlü benler dizilir. Seni sevmeyenler haktan üzülür. Pirvalım sultana benzersin durnam. Hasnenin enni dosnenin enni. Pirbalım sultana benzersin durnam. Yürü de durnam yürü, canana yürü. Yürü de durnam yürü, canana yürü. Gökyüzünde pervane döner, dertli aşıklara vadeler sunar. Aşıkların sende inayet umar. Tabibe Lokman'a benzersin durnam. Pirbalım sultana benzersin durnam. Hudey hudey hudey hudey, Allah Allah Allah Allah. Buyum ben pirimi gördüm, gelir salını salını. Selamına karşı durdum, varım delini delini. Hudey hudey hudey hudey, varım delini delini. Gel dedim yanıma geldi, gamzesi sinemi deldi. Bir izzetli selam verdi, aldım sevini sevini. Hudey hudey hudey hudey, aldım sevini sevini. Kaynadı karıştı kanım, ezelden severdi canım. Sen benimsin ben de senin, dedim sevini sevini. Allah Allah Allah Allah, dedim sevini sevini. Hudey hudey hudey hudey, dedim sevini sevini. Kıyım Sanatın baha biçilmez, cemalin nurdan seçilmez. Vakitsiz güller açılmaz, derdim gülünü gülünü. Hudey hudey hudey hudey, derdim gülünü gülünü. Dedem ulu der ağlatma, yüreğim oda dağlatma. Varıp yadlara bağlatma, zülfün telini telini. Allah Allah Allah Allah, zülfün telini telini. Hudey hudey hudey hudey, zülfün telini telini.